มีนักเลงสุรากลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็วางยาสลบเอาไว้ในไหสุราไหหนึ่งที่มีสุราอยู่เต็มตัวเองก็ดื่มสุราไหอื่นประเภทอื่นแต่ก็ชักชวนคนอื่นให้ไปดื่มสุราไหที่มียาพิษมียาสลบนี้ชักชวนแต่ว่าตัวเองไม่ดื่มดื่มไหอื่นใครจะโง่มาดื่มสุราไหนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าโดยในวันศุกร์นั้นจะเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างอาจจะมาอ่านอาจจะมาเล่าอาจจะมาอธิบายขยายความให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจคำว่านิทานนั้นหมายถึงเรื่องราวที่มีมาในการก่อนดำเนินมาอย่างไรจนกระทั่งมาถึงการบัญญัติธรรมะเปิดประเด็นในข้อนี้ได้คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะท่านเป็นผู้ที่บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกอุปมาอุปไมยในการที่จะนำธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์นั้นๆในเรื่องราวนั้นๆเวลาที่ท่านจะยกหัวข้อธรรมะอะไรก็ต้องมีเหตุปรารภมาก่อนบางครั้งก็ปรารภจากความคิดของท่านเองเกิดนั่งสมาธิแล้วมีปริวิตกในเรื่องนี้ก็บัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาบางครั้งก็เป็นพราหมณ์เป็นปริพาชกเป็นกษัตริย์เป็นข้าราชการเป็นเศรษฐีคนไหนมาถามปัญหาอะไรท่านก็ยกประเด็นเรื่องราวธรรมะนี้ขึ้นมาบางทีก็เป็นภิกษุภิกษุณีบ้างเทวดาบ้างเหล่าพุทธบริษัททั้ง6อันไหนมาถามท่านก็ตอบให้ยกประเด็นเรื่องราวธรรมะอะไรต่างๆมาแล้วในบางครั้งบางคราวก็มีนิทานประกอบด้วยนิทานส่วนที่ประกอบนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องในปัจจุบันหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดมาในภพก่อนชาติก่อนก็จะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นนิทานชาดกหรือถ้ามีคาถาธรรมบทอะไรแล้วมีนิทานประกอบเขาก็จะเรียกว่านิทานธรรมบทโดยนิทานเหล่านี้บางครั้งบางคราวท่านก็เล่าเองบางครั้งบางคราวก็เป็นเหล่าอัตถกถาจารย์ในรุ่นต่อมายกขึ้นมาประกอบเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงนี้แหละเป็นส่วนที่อยู่ในคำอธิบายอรรถกถายกขึ้นประกอบในส่วนที่เป็นพุทธพจน์ข้าพเจ้าก็จึงแยกส่วนนี้ออกมาเป็นอีกวันหนึ่งเพื่อที่จะให้รู้ถึงชั้นของข้อมูลท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวคนนี้ไปทำที่นั่นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โน้นพบก่อนชาตินี้บางครั้งบางคราวเนี่ยมันโอ้อิทธิปาฏิหาริย์เลิศหรูอลังการวังเว่อเนี่ยก็จะต้องรู้จักแยกชั้นข้อมูลไงว่าโอ้ข้อมูลตรงนี้เป็นอย่างนี้นะโอเคแล้วจริงๆว่าประเด็นมันคือธรรมะข้อนี้นี่เราต้องเข้าถึงกลับมาสู่หัวข้อธรรมะให้เกิดการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องอันนี้ถึงจะถูกจึงแยกมาในวันศุกร์ช่วงของนิทานพรรณนาอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนต้นปี2564ท่านผู้ฟังว่าปีนี้เราจะยกเรื่องของปัญญาขึ้นมาเป็นธีมหลักเป็นหัวข้อที่เราจะนำเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันจะมาประกอบเนี่ยให้มันมาอยู่เรื่องของปัญญานี้ให้ได้แล้วก็คิดว่าในปี2565กูยังจะยกเรื่องนี้ต่อไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมวินัยนี้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเราจะเข้าถึงจุดสูงสุดคือปัญญานี้ได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นฐานก็ต้องมีศีลเป็นฐานมีศีลมีสมาธิแล้วจะทำให้เกิดปัญญาเป็นยอดเป็นอันดับสูงสุดได้เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องอธิบายเรื่องศีลบ้างเรื่องสมาธิบ้าง โดยหัวข้อเทศต่างๆนี้ข้าพเจ้าก็จึงจะทำเว็บไซต์ใหม่ท่านผู้ฟังที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะทำให้เราฟังธรรมะได้อย่างดีจะทำเว็บไซต์ใหม่อยู่ในชื่อที่เรียกว่าปัญญา .org ปัญญา .org panya.org ซึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์นี้แล้วท่านฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข้อมูลแล้วก็มีภาพประกอบในบางเรื่องบางราวที่มีวิดีโอก็จะมีวิดีโอประกอบเอาไว้ด้วยแล้วเพื่อที่จะให้รู้ถึงทิศทางที่เราจะจัดรายการกันต่อไปคือตัวพระมหาไพบูลย์เองเนี่ยจัดรายการธรรมรับอรุณมาแล้ว11ปีเต็ม2564จะขึ้นปีที่12ก็2565ก็จึงต้องการฟีดแบคจากท่านผู้ฟังว่าทิศทางที่เราจะดำเนินไปนั้นจะเป็นยังไงจะทำต่อหรือไม่หรือจบลงแค่นี้หรือถ้าจะทำต่อแล้วมันจะเป็นไปในแบบไหนก็อยากจะได้ฟีดแบคจากท่านผู้ฟังโดยไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org สามารถที่จะกรอกฟีดแบคได้หรือไม่ก็ไปตรงๆเลยที่ survey.panya.org survey.panya.org กรอกข้อมูลแล้วข้าพเจ้านี่ก็จะมีของกำนันเล็กๆน้อยๆเป็นการแสดงคำขอบคุณนั่นคือหนังสือที่รวบรวมกันเทศในการที่จะให้เกิดกำลังใจให้เกิดความเพียรในการปฏิบัติต่อไปหรือถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าเออรายการนี้มันดีแล้วไม่ได้จะมีคอมเมนต์มีข้อมูลฟีดแบคอะไรอย่างน้อยให้ระบุไว้ก็ได้ว่าเออฟังอยู่นะไม่มีคอมเมนต์อะไรแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่ส่งข้อมูลมาใส่ที่อยู่ไว้ข้าพเจ้ายินดีที่จะส่งหนังสือเป็นการแทนคำขอบคุณให้หรือว่าถ้าไม่สะดวกทางเว็บไซต์กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้โดยส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรไปที่ตู้ปน285ตู้ปน285ปรช.อุดรธานีตู้ปน285ปทจอุดรธานี41000คือ 41,000 จ่าหน้าถึงพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญโดยข้อความที่ท่านผู้ฟังสามารถระบุได้ว่าเออใน7รายการไม่ว่าจะเป็นช่วงของนิทานปรรณนาช่วงของสมการชีวิตการนำธรรมะไปใช้งานหรือว่าช่วงไหนๆก็ตามชอบส่วนไหนฟังอันไหนมากฟังอันไหนน้อยมีข้ออะไรที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นได้บ้างหรือว่าได้รับประโยชน์หรือมีความประทับใจอะไรที่ได้จากการฟังก็เขียนระบุมาข้าพเจ้ายินดีที่จะรับฟังสิ่งที่ท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์หรือข้อแนะนำต่างๆเหล่านั้นหรือว่าถ้าเขียนไม่สะดวกเลยอะไม่คุ้นชินในทั้งการพิมพ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์มือถือหรือไม่คุ้นชินในการที่จะจดปากกาลงไปเขียนข้อความเยอะแยะส่งไปรษณียบัตรเปล่าๆมาก็ยังได้ที่ตู้ปน285ส่งมาแล้วทุกฉบับทุกข้อความข้าพเจ้าจะแจกหนังสือยินดีที่จะมอบให้เป็นการแสดงความยินดีเป็นการแสดงความขอบคุณที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการของเราเพื่อที่จะรู้ถึงทิศทางที่เราจะดำเนินไปในปี2565แล้วเนื้อหาดังกล่าวต่างๆเกี่ยวกับการฟีดแบคการเซอร์เวย์นั้นก็จะมาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในการจัดรายการสดในเดือนมกราคมปี2565วันที่22 23และ24เป็นวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ที่จะมาคุยกับคุณเตือนใจและคุณทรงพลก็จะนำเรื่องราวที่เป็นความประทับใจบ้างเป็นฟีดแบคบ้างเป็นข้อแนะนำต่างๆบ้างหรือสถิติต่างๆที่เราได้รับจากการเซอร์เวย์มาสรุปให้ฟังอย่างอีกครั้งหนึ่งนะฟังที่ข้าพเจ้าจะไปจัดสดที่สวท.กรุงเทพวิภาวดีรังสิตก็คือเดือนมกราคม2565ในวันที่22วันที่23และวันจันทร์ที่24มกราคม2565 พราะฉะนั้นเซอร์เวย์ของเราเนี่ยก็จะปิดตัวลงในวันที่22เราจะปิดรับเซอร์เวย์ในวันที่22มกราคมแล้วก็จะนำข้อมูลนั้นมาพูดคุยกันในวันที่23มกราคม2565ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังและคิดว่าท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ฟังที่ไม่แสดงตนคราวนี้ก็ขอความร่วมมือว่าให้แสดงตนได้แล้วเราจะได้รู้ว่ามีคนฟังอยู่นะมากน้อยเท่าไหร่พอมีคนฟังอยู่แล้วเรานี้จะเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวพระอาจารย์เองพระอาจารย์เองก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันให้ทั้งเจ้าหน้าที่สวท.ให้ทั้งอาสาสมัครต่างๆที่รวบรวมเตรียมข้อมูลช่วยตัดต่อโพสต์ข้อมูลต่างๆขึ้นนั่นนี่เหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันได้เอาล่ะนั่นคือเรื่องราวที่ประชาสัมพันธ์ในช่วงส่งท้ายปีเก่า2564แล้วก็ขึ้นปีใหม่2565อย่าลืมประเด็นมาฟังเวลาเราฟังเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วประเด็นนี้เราต้องจับให้ได้ประเด็นในที่นี้เรากำลังพูดถึงหัวข้อคือเรื่องปัญญาใช่ไหมล่ะปี65เราก็จะต่อเรื่องปัญญาแล้วหนึ่งในความที่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะต้องรู้ถึงคำโกหกรู้ถึงสิ่งที่หลอกลวงแยกแยะให้ได้ว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเท็จอันไหนมันใช่อันไหนมันไม่ใช่ดูแล้วมันจะเหมือนแต่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่นั่นเราจะรู้ได้อย่างไรมีตัวอย่างดูมาฟังในนิทานชาดกเรื่องที่ชื่อว่าพละชาดกก็คือผลนั่นแหละหอพึ่งลอลิงคือผลซึ่งในที่นี้หมายถึงผลไม้ชาดกที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการรู้จักผลไม้เรื่องนี้ท่านปรารภคนเฝ้าสวนคนหนึ่งท่านบอกว่าที่คนเฝ้าสวนคนนี้เป็นลูกน้องของกฤษฎีกุฎุมพีคือคนมีทรัพย์มากคนมีเงินทองคนหนึ่งแต่ก็เป็นเจ้าของสวนผลไม้มีคนเฝ้าสวนอยู่คนหนึ่งที่คนเฝ้าสวนเนี่ยเขาสามารถที่จะรู้จักผลไม้รู้ว่าลูกไหนดิบลูกไหนสุกแล้วแต่ยังเปรี้ยวลูกไหนสุกแล้วแต่ว่าหวานชี้ดูปอกลูกนั้นมากินหวานเปรี้ยวสุกดิบเหมือนอย่างที่เขาว่าจริงๆคือดูจากภายนอกเนี่ยคนที่ไม่ชำนาญไม่รู้ดูไม่ออกนะโอ้ทำไมคนเฝ้าสวนนี้มีความฉลาดขนาดนี้ที่รู้เรื่องราวนี้ได้เพราะว่าพระบดีคนนี้คนนิมนต์พระไปฉันที่บ้านแล้วก็ให้คนเฝ้าสวนเนี่ยพาภิกษุไปชมสวนดูผลไม้แล้วก็ปอกมาถวายพระผลไม้ลูกไหนที่เขาดูรู้ว่าเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ฉลาดในการดูผลไม้อย่างมากพอมาเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วท่านก็จึงยกนิทานชาดกเรื่องนี้เลยเรื่องพละชาดกซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าค้าขายระหว่างเมืองบาราณสีกับเมืองอื่นๆคือพ่อค้านี่เขาก็จะขนเอาสินค้าจากเมืองนี้ที่มันมีค่าน้อยมีคนทำเยอะมีดีมานด์ต่ำมีซัพพลายสูงเขาจะขนไปเมืองโน้นที่มีอุปสงค์คือความต้องการสูงมีอุปทานคือซัพพลายต่ำนั่นคือสลับกันก็จะเป็นการทำกำไรมีวาระหนึ่งท่านผู้ฟังที่โพธิสัตว์ของเราเป็นพ่อค้าเป็นผู้นำกองเกวียนเดินทางจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งในดงที่จะต้องผ่านไปกำบดงหมายถึงป่าใหญ่ที่เป็นป่าทึบต่างๆบอกว่ามีผลไม้ที่มันจะมีพิษอยู่ในดงนั้นอยู่มากถ้าใครเห็นผลไม้อะไรแล้วจะมาหยิบกินเนี่ยไม่ถามหัวหน้าหมู่ก่อนเนี่ยไม่ได้นะคือกำชับไปในลูกหาบลูกเกวียนหรือว่ากองเกวียนของตนทุกคนก็จะแบ่งเป็นหมู่ๆกันเป็นสายๆกันสายนี้กองเกวียนนี้มีหัวหน้าหมู่คนนี้คอยช่วยเหลือดูแลหมู่ดูแลโคดูแลน้ำหนักว่ามันถูกต้องไหมดูแลเกวียนก็จะแบ่งกันเป็นหมู่ๆเป็นกองๆแล้วก็เดินทางตามๆกันไปต้องคอยเตือนต้องคอยบอกกันเว วลาเข้าป่าแล้วไม่ใช่ว่าเห็นผลไม้แบบไหนก็หยิบกินไม่ได้ต้องถามก่อนก็เตือนกันแบบนี้ก็มีคนหนึ่งที่เตือนกันนะว่าอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้พอรู้กำชับกันเรียบร้อยก็ผ่านกันออกมาแต่ว่าที่ปากดงแห่งนี้ปากดงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคือในระหว่างทางนี่ก็เดินทางมาข้ามดงทะลุมาเนี่ยมันก็แบบว่าไม่ได้กินอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้หยุดด้วยหยุดในดงนี่ไม่ได้เลยทั้งฝั่งเดี๋ยวสัตว์ร้ายบ้างเดี๋ยวโจรบ้างอะไรบ้างต้องรีบเดินทางผ่านให้ได้ในวันเดียวบางครั้งบางคราวก็จะมาหยุดที่ปากดงฝั่งหนึ่งเตรียมการอะไรต่างๆให้พร้อมเดินทางให้มันทะลุไปข้ามไปปากดงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ภายในวันเดียวปรากฏว่าที่ปากดงอีกฝั่งหนึ่งที่ข้ามออกมาแล้วเนี่ยนะคือในระหว่างทางเนี่ยไม่มีเหตุอะไรที่ไม่ดีเลยทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีใครฝ่าฝืนคำสั่งแต่พอมาถึงปากดงแล้วก็คิดว่าผ่านปัญหาอะไรต่างมาแล้วแต่ปรากฏว่าไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นพละพลึกคือไม่ใช่ต้นมะม่วงท่านผู้ฟังแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนต้นมะม่วงเป๊ะเลยเขาเรียกว่าต้นพละพลึกคือต้นที่มีผลพละนี่แปลว่าผลเนาะทีนี้พอพวกกองเกวียนที่นำไปข้างหน้าก่อนคือโพธิสัตว์นี่ก็จะอยู่ข้างหลังบ้างตรงกลางบ้างคอยดูคนท้ายว่าเป็นยังไงพวกที่นำไปก่อนกลุ่มหนึ่งก็ไปเห็นต้นพละพฤกษ์นี้คิดว่าเป็นต้นมะม่วงเพราะว่ามันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะทั้งกิ่งทั้งใบที่แก่และอ่อนดอกผลอะไรต่างๆเหมือนกับต้นมะม่วงไม่มีผิดเลยแต่ว่ามันเป็นผลที่มีพิษกินเข้าไปเนี่ยตายแน่นอนต้นไม้ที่ชื่อพละพฤกษ์นี้มีอยู่ปรากฏว่ากองเกวียนที่เดินหน้าไปก่อนเขาก็ไปเจอต้นพละพฤกษ์นี้มีคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่กองเกวียนที่นำไปข้างหน้าค่อนข้างจะเป็นคนแบบว่ากากันโลเลซะหน่อยหนึ่งแบบชอบซ่าชอบทดลองนั่นนี่ก็บ่นขึ้นนะท่านฟังว่าโอ้ยเนี่ยเดินทางมาตลอดเลยไม่ได้พักเลยในดงน้ำท่าอะไรก็ไม่ได้กินผลไม้ก็กินไม่ได้นี่เราออกจากดงมาถึงปากดงแล้วเนี่ยมีต้นมะม่วงอยู่ที่นี่นะนี่นะโอ้ดูสิมันน่ากินจริงๆเลยนะเนี่ยไหนลองซะหน่อยนะมือเอื้อมก็ถึงแล้วนะต้นนี้ไม่ได้ต้องปีนไม่ได้ต้องกระโดดอะไรเลยเอามากินดูเราแบ่งกันกินเอามีดปาดเข้าไปเนี่ยกลิ่นก็หอมเหมือนมะม่วงเลยท่านผู้ฟังผลสุกนี่ก็เหลืองอลังชางเหลืองอุ่ยหุยกลิ่นหอมน่ากินมากปาดเข้าไปบีออกมากินดูวับวับหัวหน้าหมู่นั้นเห็นดำฝังบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินนะนี่นะเราถามเจ้านายขอดูซิว่านี่มันกินได้ไหมโถลูกพี่จะไปกังวลอะไรเพราะนี่มันออกจากดงมาแล้วนี่ปากดงแล้วนี่เราไม่ได้พักไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอะไรเลยก็ขอกินหน่อยซิแม่นิดหน่อยเองนี่ต้นมะม่วงนั่นนี่นะพอยังไม่ทันจะสิ้นคำเลยดำฝังไอ้หมอนี่ที่กินเข้าไปเนี่ยล้มตึงลงเลยล้มตึงแล้วน้ำลายก็ค่อยๆออกมาตาเริ่มเหลือกขึ้นแขนขาทำไมมันแข็งไปงี้เพราะว่าพิษที่อยู่ในผลของต้นพลาปรึกนั้นเอ้าทำยังไงเนี่ยทำยังไงหัวหน้าหมู่อีกหมู่หนึ่งรีบถือกระบอกไม้ไผ่มาเลยทุกฝั่งเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่ใส่ยาถอนพิษเอาไว้คือพอมีพิษแล้วมันก็ต้องมียาถอนพิษนะยาถอนพิษเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้อยู่แล้วสำหรับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งในยาถอนพิษนั้นก็จะมีเกลือมีสิ่งที่จะให้ขับถ่ายออกให้อ้วกออกให้กินเข้าไปกรอกเข้าไปในปากกรอกเข้าไปปุ๊บไม่ทันนานก็อ้วกออกมาหมดเลยอ้วกทั้งผลไม้อ้วกทั้งพิษอ้วกทั้งน้ำอะไรที่กินเข้าไปเนี่ยอ้วกออกมาหมดอ้วกออกมาหมดแล้วก็ให้ดื่มน้ำหวานที่เป็นส่วนประกอบของน้ำผึ้งบ้างโยเกิร์ตบ้างแล้วก็มีเกสรดอกไม้เพื่อที่จะเคลือบกระเพาะเอาไว้โอ้โธ่รอดตายแล้วเกือบไปนะนี่นะท่านฟังเกือบไปเกือบตายแล้วพิษมันร้ายแรงแล้วก็รวดเร็วดูเหมือนกับต้นมะม่วงไม่มีผิดเลยทั้งกิ่งทั้งใบทั้งดอกทั้งอะไรโอ้แต่ทำไมมันกลายเป็นต้นไม้มีผิดโพธิสัตว์นี่รีบมาเลยท่านฟังไหนๆเป็นยังไงโอ้ยนี่มันต้นพลพฤกษ์มันไม่ใช่ต้นมะม่วงถ้าจะหากินผลไม้ประเภทอื่น ชมพู่บ้างทุเรียนบ้างหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่อันเนี้ยหรือไม่คือกินอะไรที่เราเตรียมมาก็แล้วกันเอาคนนี้ป่วยแล้วทำไงก็นั่งพักซะก่อนก็จึงจอดกองเกวียนอยู่ที่บริเวณนั้นทุกฝั่งแล้วก็คราวนี้ก็ไม่ใช่ว่าใครจะไปกินอะไรละก็ไม่กล้าแต่ต้องผลไม้อะไรทั้งสิ้นเลยทั้งที่อยู่ปากดงโพธิสัตว์เนี่ยก็ดูบริเวณรอบๆนะทุกฝั่งมันมีต้นพลับพฤกษ์เนี่ยไม่ใช่ต้นเดียวไม่ใช่สองต้นเฮ้แต่เต็มไปหมดเลยประกอบด้วยผลที่สุกที่หวานที่หอมอยู่ที่ต้นพลับพฤกษ์นี้แล้วบริเวณนี้เป็นบริเวณที่อยู่ปากดงทุกฝั่งคือหมายว่ามันก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านคือถ้าเป็นผลมะม่วงจริงๆต้นมะม่วงจริงๆเนี่ยโอ้ยมันต้องมีคนมาเก็บกินไปแล้วแต่บริเวณนี้อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมีผลขึ้นเหมือนต้นมะม่วงมันไม่ใช่ต้นมะม่วงแน่นอนมันเป็นพลับพฤกษ์เนี่ยแล้วทำไมมันมีอยู่มากมายปกติมันจะต้องอยู่ในดงนั้นเท่านั้นต้องมีคนเอามาปลูกไว้แน่เอาไม่เป็นไรเราคอยตั้งเฝ้าเวรยามแล้วกันแล้วก็พักอยู่ที่บริเวณนี้ปรากฏในเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างมีชายสองคนเดินมาจากในหมู่บ้านมาแล้วก็บ่นกันมาตามทางเลยนะฉันจะเอาเกวียนนะแกเอาผ้านะฉันจะเอาอาหารนะแกเอาเครื่องดื่มนะฉันจะเอาสิ่งของนะแกเอากล่องนะแบ่งพูดกันเรียบร้อยแบ่งพูดนี่คือหมายถึงแบ่งสัดส่วนกันโดยที่ยังไม่เห็นของเลยนะเอ้าทำไมเขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าไอ้สองคนนี้หวังเป็นคนที่วางยานั่นเองแอบเอาต้นพลับพฤกษ์ที่อยู่ในดงนั้นน่ะมาปลูกบริเวณนอกดงเพื่อที่จะวางยาคนโง่คนที่ผ่านมาบริเวณนั้นไม่รู้เรื่องคิดว่าออกจากดงมาแล้วต้นไม้ไม่มีพิษแล้วแต่ได้มาเจอต้นพลับพฤกษ์ที่เขาแอบเอามาปลูกเอาไว้วางยาเอาไว้เพื่อที่จะฆ่าคนเดินทางที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ขโมยเอาของในบริเวณใกล้ๆนั่นนะทุกฝั่งมีลานที่ประกอบด้วยซากเกวียนบ้างซากกองกระดูกบ้างสิ่งของนี่ถูกขนไปหมดแล้วพอสองคนนี้เดินทางมาที่โคนต้นพลับพฤกษ์เห็นคนต่างๆอยู่กันอย่างปลอดภัยไม่มีใครกินผลต้นพลับพฤกษ์นี้เลยก็ประหลาดใจว่าไอ้พวกนี้รู้ได้ไงว่านี่มันไม่ใช่มะม่วงนะโพธิสัตว์ก็จึงกล่าวขึ้นว่าพวกท่านจะไม่เอามาปลูกนี่เป็นโจรใช่ไหมเพื่อที่จะมาวางดักให้คนกินทำไมเราจะไม่รู้โถถ้าเป็นต้นมะม่วงจริงๆปลูกอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านป่านี้มันต้องถูกเด็ดกินหมดแล้วไม่น่าจะต้องมาเหลือเยอะแยะของดีฟรีๆมันจะมีในโลกเหรอทำไมเราจะไม่รู้ว่านี่เป็นการวางยานี่เป็นกับดักพออีตาสองคนนี้รู้ตัวว่าถูกจับได้ละรู้ไตละก็เงียบไงไม่ว่าอะไรโพธิสัตว์ก็จึงอาศัยจังหวะนี้ทำฝังเทศให้ฟังนี่ด้วยความเป็นโพธิสัตว์นะผู้ใหญ่จะสั่งสอนผู้คนให้ตั้งอยู่ในความดีอย่ามาเที่ยวทำแบบนี้มันไม่ดีให้ไปทำมาหากินที่สุจริตจะดีกว่าทำให้คนตายแล้วขโมยเอาของนี่มันไม่ถูกต้องเทศนาสั่งสอนให้ชายสองคนนี้ที่มาวางยาปลูกต้นไม้พิษเอาไว้โดยให้เข้าใจว่าเป็นต้นมะม่วงให้เลิกทำสิ่งนี้เสียตัดต้นนี้ทิ้งแล้วก็ปล่อยไปให้ไปทำกุศลและทำต่อนี่คือลักษณะของโพธิสัตว์ทุกฝั่งที่จะมีความฉลาดในการที่จะดูรู้เอาตัวรอดแล้วใครที่ผิดพลาดทำไม่ดีก็พยายามสอนบอกให้ตั้งอยู่ในความดีพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังถึงความฉลาดในการที่รู้จักดูผลไม้ของตัวท่านเองตอนที่เกิดในชาติก่อนเป็นพ่อค้านำกองเกวียนผ่านไปในป่าดงที่มีผลไม้ที่มีพิษอยู่สิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ตั้งฟังก็คือว่าของฟรีที่ดีมีในโลกหรอมีไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่ไงเพราะฉะนั้นเวลาเราได้อะไรที่ดีๆมาฟรีๆเนี่ยนะเราต้องระวังนะต้องดูนะไม่มันเป็นกับดักหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาชื่อเราไปขายตัวอย่างพวกโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ Google เองอะเราเสิร์ชคำอะไรเข้าไปเนี่ย ันจ้องจะขายของเราอยู่ตลอดเวลาเลยเราใช้สื่อ TikTok บ้าง Facebook บ้าง Twitter บ้างเราคลิกตรงไหนเราสนใจอะไรมันพยายามจะเอาข้อมูลนั้นน่ะมาขายของบ้างมานำไปใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้เราเสียเงินต่างๆบ้างต้องรู้จักความรับเข้าให้ดีเรื่องต่อมาทุกฝั่งที่ว่าเป็นการหลอกลวงเป็นการที่เราจะต้องรู้จักจับความเท็จหรือรู้ถึงเล่ห์กลการวางยาของคนต่างๆเป็นเรื่องราวของนาถบินทิกะเศรษฐีในนิทานชาดกที่ชื่อว่าปุณณปาติชาดกที่ว่ามีนักเลงสุราคือนักดื่มนั่นแหละไปไหนก็จะเมาหยำเปกันทุกวันหาเงินได้มาก็มาจ่ายค่าเหล้าค่าสุราจนกระทั่งเงินทองที่ตัวเองหามาอยู่วาระหนึ่งเนี่ยมันร่อยหรอลงร่อยหรอลงก็มาคิดแผนกันไหมเราจะไปหาเงินมาซื้อทำเป็นทุนดื่มสุราได้ยังไงคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเอางี้สิเศรษฐีชื่ออนาถบิณฑิกะเนี่ยดูสิว่าในมือเนี่ยโอ้มีแหวนอยู่ทั้ง4วง5วงข้างนี้5วงข้างนั้น5วงคือไม่ใช่เรื่องเทนริงนะไม่ใช่เรื่องวงแหวน10วงแต่เขากำลังกล่าวเปรียบเทียบถึงการที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ร่ำรวยมากเวลาไปเฝ้าพระราชาเนี่ยแต่งตัวเต็มยศเลยทั้งแหวนทั้งสร้อยทั้งเสื้อผ้าทั้งหมวกทั้งรองเท้าเนี่ยโอ้ประดับประดาไปด้วยเรื่องเพชรอัญมณีแล้วก็ทองคำต่างๆจะไปยากอะไรเพื่อนเราก็เอาเลยเอาขโมยท่านนี่แหละขโมยเลยโอ้จะไปขโมยได้ไงเพราะว่าท่านนี่ก็จะต้องมีคนอารักขามีอะไรต่างๆนะเราก็ออกอุบายนี้ก็ได้ว่าให้ท่านมาดื่มกับพวกเรานี่แหละเราก็ใส่ยาเบื่อเอาไว้คำว่ายาเบื่อเนี่ยหมายถึงยาที่หมักเอาไว้เตรียมเพื่อที่จะให้คนดื่มกินเข้าไปเนี่ยสลบแล้วเราก็จะรีบเอาแหวนเอาผ้าอะไรต่างๆมาทำเป็นทุนซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออาหารการกินมาบริโภคสู่กันคนอื่นก็คิดว่าเอ้ยแผนนี้ดีเว้ยแผนนี้ดีได้กินเหล้าด้วยได้ขโมยของด้วยแล้วก็ได้มีความสุขด้วยคือนักเรียนสุราพวกนี้นะท่านฟังนะคือมันหาความสุขสี่อย่างที่ไม่ดีหนึ่งในความสุขสี่อย่างนั่นคือการดื่มสุรานี่แหละอีกสามอย่างก็คือการขโมยแล้วมีความสุขการฆ่าแล้วก็มีความสุขแล้วก็การที่พูดโกหกก็มีความสุขบางคนมีความสุขกับการพูดโกหกบางคนฆ่าแล้วมีความสุขบางคนได้ขโมยของแล้วถึงจะมีความสุขแล้วอย่างที่สี่ก็คืออยู่ในการบริโภคกามการดื่มสุรานี่ก็อยู่ในการบริโภคกามและมีความสุขให้คนพวกนี้เป็นอย่างนี้แต่ที่พระพุทธเจ้าให้แสวงหาคือไม่ใช่แสวงหาความสุขสี่ประเภทนี้แต่ให้หาความสุขสี่ประเภทหนึ่งแทนนั่นคือความสุขที่เกิดจากชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ความสุขที่เกิดจากการฆ่าการขโมยการพูดโกหกการเสพกามนั้นอย่าไปเสพเป็นความสุขที่มีโทษมากมีคุณน้อยแต่ให้เสพความสุขที่เกิดจากฌานสมาธิแทนมีโทษน้อยมีคุณมากได้เคยกล่าวสอนบอกสอนว่าอย่างนี้ทีนี้พอพวกนักเลงสุราก็วางแผนอย่างนี้แล้วเขาก็ตั้งโต๊ะเลยตั้งโต๊ะตั้งแคร่ขึ้นแล้วก็วางไหสุราไว้ไหหนึ่งในระหว่างที่ท่านเศรษฐีผ่านมากำลังเดินทางไปเฝ้าพระราชาพวกนักเรงสุรานี่เขาก็ดักไว้แล้วไงเขาก็ทำเสียงเอะอะขึ้นเลยเรียกท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีเนี่ยสุรานี่ฉันเตรียมมาเลยอย่างดีมากเลยแล้วก็มีส่วนประกอบของสิ่งนั้นสิ่งนี้หมักกันนี่รสชาติน่ากินมากๆขอเชิญท่านมาชิมซะหน่อยสิเราเนี่ยอยากจะแบบว่านำของสมนาคุณเนี่ยมาให้ท่านเศรษฐีให้ได้ลองชิมดูว่าเป็นอย่างไรสุราสูตรใหม่นี้เศรษฐีทั้งวังก็นาถาบินนิกะโถเขาเป็นโสดาบันอยู่แล้วเขาจะมาหาความสุขจากการดื่มสุราเนี่ยไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นโสดาบันเพราะว่าโสดาบันคือผู้ที่ถึงกระแสแล้วจะไม่ทำผิดศีลด้วยความยินดีเลยจะไม่ยินดีในการที่จะผิดศีลจะไม่ยินดีในการที่จะดื่มสุราจะไม่ยินดีในการที่จะพูดโกหก ขโมยของหรือฆ่าสัตว์จะไม่ยินดีเลยไอ้พวกนี้มาชวนดื่มสุรามันก็แห้วเท่านั้นแหละท่านก็ไม่ดื่มทีนี้ด้วยความเป็นเศรษฐีใช่ไหมล่ะก็จะต้องผูกมิตรจะต้องอะไรก็พยายามจะดูว่าไอ้พวกนี้มาชวนเราดื่มสุราแหมมันคงจะหลอกเรามั้งเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันจะหลอกเรายังไงก็เลยเดินเข้าไปหาไอ้พวกนักเลงสุรานี้ไหนครับสุราเป็นยังไงไหนดูสิโอ้โหสีสันน่ากินนะเนี่ยเอางี้เดี๋ยวฉันกลับมากินนะเดี๋ยวฉันจะไปเฝ้าพระราชาก่อนพวกเธอก็ดื่มกินกันไปก่อนแล้วก็เหลือให้บ้างแล้วกันเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะมาดื่มกินตอนขากลับตอนนี้ขอไปบำรุงพระราชาก่อนก็เดินไปจากกันไปแล้วไอ้พวกนักเลงสุรานี่ก็หวานแล้วเดี๋ยวเศรษฐีกลับมากินเนี่ยเราจะได้ตบทรัพย์ท่านแล้วหวานหมูเขาคิดอย่างนี้ก็เลยรอจังหวะที่รอนั้นทำยังไงพวกนักเลงสุราเขาจะทำไรเขาขี้เกียจนะมึงฟังเขาก็นอนอยู่นั่นน่ะนอนรอพอเย็นๆหน่อยอนาถบิณฑิกเศรษฐีกลับมาจากการเฝ้าพระราชาแล้วมาหาไอ้พวกนี้อีกพวกนักเลงสุรานี่ก็รอแล้วเชิญท่านเศรษฐีโถท่านมาแล้วยินดีมาเชิญนั่งเดี๋ยวจะรินสุราให้เศรษฐีก็เข้าไปดูที่ไหสุราเอ้ามันยังเต็มอยู่เหมือนเดิมโอ้ยพวกเจ้านี่หลอกเราแล้วไหนบอกว่าสุราเนี่ยมันรสชาติน่ากินปรุงมาใหม่ๆดีๆหมักไว้เท่านั้นเท่านี้ใช้ส่วนประกอบนั้นนี่ดีทุกอย่างแล้วดีป่านี้ทำไมเจ้าไม่กินทำไมจะมาให้เรากินคนเดียวใส่ยาพิษไว้ใช่ไหมไหนลองกินดูจะเอาจับยัดปากไอ้พวกนี้นี่โอ้กลัวเลยท่านฟังถูกจับได้ว่าจะไปหลอกเขาก็ไม่กินแล้วหนีไปเลยนักเลงสุราสองคนนี้พอถูกเศรษฐีข่มขู่ให้ว่าจะให้ดื่มสุราที่ตัวเองผสมยาพิษคือยาเบื่อหมายถึงยาสลบเอาไว้ก็พากันหนีแตกจนๆเลยไม่อยู่ในที่นั้นโอ้ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีรู้ไตไอ้เจ้าความหลอกลวงของนักเลงสุราก็เลยมีความคิดว่าอยากจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าโอ้ยคนแบบนี้มันก็มีในโลกนะนี่นะคือแล้วก็เป็นเวลาที่พอดีอ่ะปกติแล้วท่านตอนเช้าไปดูการงานบ้างบางทีบางวันครบรอบก็ไปเฝ้าพระราชาบ้างตอนเย็นหลังเลิกงานกลับจากที่นาบ้างที่งานบ้างหรือการเฝ้าพระราชาบ้างก็จะไปหาพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำการไปหาพระพุทธเจ้านั้นท่านก็ไม่ได้เคยถามคำถามอะไรเลยท่านฟังกลัวว่าพระพุทธเจ้านั้นจะลำบากด้วยการตอบคำถามบางทีก็เล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังบ้างก็มีบ้างแต่ไม่ถามพระพุทธเจ้าด้วยความกรุณาก็จึงมีการเทศให้ฟังอยู่เสมอๆเวลาท่านเศรษฐีไปวัดก็ไม่ได้ไปมือเปล่านะบางครั้งมีเวลาไปตอนเช้าก็เอาอาหารไปตอนเย็นก็เอาปานะเอาดอกไม้ไปวาระนั้นก็เหมือนกันไปที่วัดเจตวันเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังว่ามีนักเลงสุราเนี่ยมันจะมาหลอกด้วยเหตุการณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็จึงเล่านิทานชาดกนี่แหละให้ฟังเรื่องของปุณณปาติชาดกว่าในอดีตการบัณฑิตเนี่ยเขารู้พวกนักเลงสุราที่มาหลอกท่านเศรษฐีในคราวนี้มันก็คือนักเลงสุราที่เคยหลอกเรามาแล้วในการก่อนถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังตัวพระองค์ตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั่นแหละเคยเกิดเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่แหละแล้วก็ถูกพวกนักเลงสุราพยายามที่จะต้มตุ๋นมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันนี่แหละแล้วก็พยายามจะมาหลอกให้กินให้ดื่มแล้วก็จะได้รูดเอาทรัพย์โดนเหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลยตัวเศรษฐีในสมัยนั้นคือพระพุทธเจ้าในสมัยนี้พวกนักเลงสุราที่เป็นอยู่สมัยนั้นก็ยังมาเป็นนักเลงสุราในสมัยนี้อีกนี่นะดูนะคนเราเนี่ยเวลาชาติอื่นๆต่างๆผ่านมาเนี่ยคุณกำไรหรือขาดทุนเนี่ยคนเรามันรู้ได้ดูได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดแต่ละชาติเนี่ยได้กำไรหมายความว่ามีบุญเพิ่มขึ้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเศรษฐีมาเป็นพระราชาจากพระราชามาเป็นพระพุทธเจ้าไ ในการต่อๆมาในชาติต่อๆมานั่นคือคุณกำไรในทุกชาติทุกชาติบางคนขาดทุนก็คือจากมนุษย์ก็ไปตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างพวกนักเลงสุรานี่ก็ขาดทุนเป็นนักเลงสุราแล้วก็กลับไปตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานพอหมดบุญในที่นี้หมายถึงบาปมันให้ผลหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วทำความดีไหมถ้าไม่ทำความดีไม่ได้สร้างบุญก็ขาดทุนอีกก็ไปตกนรกอีกพวกนี้ก็ยังมาเป็นเหมือนเดิมคือไม่มีการพัฒนาให้มันดีขึ้นน่ะนี่คือเรื่องราวที่เราเรียนรู้จากในนิทานชาดกที่ชื่อว่าปุณณปาติชาดกได้ว่าคนเราบางคนมันก็พัฒนาได้ว่าคนเราบางคนมันก็ไม่พัฒนาอะไรเลยคือไม่ได้มีความก้าวหน้าเลยตัวอย่างของนักเลงสุราสองคนนี้บางคนก็พัฒนาขึ้นมาได้ตัวอย่างของเศรษฐีในการก่อนได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธเจ้าในการนี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่เราเรียนรู้ได้จากเรื่องปุณณปาติชาดกก็คือเวลาที่เขาจะให้อะไรเราฟรีๆเนี่ยนะมันไม่แน่นะเราต้องดูให้ดีนะมันใช่หรือเปล่านะในข้อนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าศีลเนี่ยจะรักษาตัวเราศีลรักษาตัวเราถ้าเราไม่ผิดศีลคือบางทีอาจจะจับโกเขาไม่ได้โอ้แต่ว่าสุราฉันไม่กินหน้าปฏิเสธไปนุ่มๆเย็นๆก็ผ่านไปได้ไม่ถูกหลอกในที่นี้คือสามารถจับได้ด้วยเพราะเขาหลอกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่ดื่มเลยไม่กินเลยแสดงว่าต้องมีอะไรแน่เราต้องรู้ข้อนี้ให้ได้ถึงจะทันเกมการทำมาหากินการช่อฉนการหลอกลวงของคนในยุคต่างๆได้ยิ่งยุคสมัยนี้นะโอ้การหลอกลวงการช่อฉนเนี่ยมันยิ่งแนบเนียนกันมากยิ่งขึ้นบางเว็บไซต์เนี่ยโอ้ดูเนียนๆนะเออแต่ว่าทำมาเพื่อหลอกลวงโดยเฉพาะคนบางคนเนี่ยโอ้ใส่สูตรพูดจาดีนะแต่ข้างในนี่มีมายาเป็นคนกักกระที่จะล่อลวงหลอกลวงมีจิตใจช่อฉนดูภายนอกบางทีเราไม่รู้นะหรือบางทีแบบเนียนๆนุ่มๆทำมาถูกกฎหมายแต่หลอกเอาอย่างเช่นว่าหลอกเอาข้อมูลไปขายแต่ว่าทำแบบถูกกฎหมายทำแบบเนียนๆมีสิ่งของตอบแทนนิดหน่อยแต่ว่าก็เอาข้อมูลเราไปขายเก็บ Data วิเคราะห์ด้วย AI แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมา manipulate คือมาจัดการเรื่องจิตวิทยาทำต่างๆเราให้ซื้อให้จ่ายให้ติดให้อยู่กับเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นการเสพติดไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูรู้ระวังมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถึงสามารถที่จะรอดพ้นไปจากการหลอกลวงต่างๆเหล่านี้ได้ถัดมาในเรื่องที่3ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้เปรียบเทียบถึงกันว่าถ้าเราจะหลอกเนี่ยคือเราก็อยากถูกเขาหลอกใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราหลอกทำความดีดีกว่าอย่าไปหลอกทำความชั่วเรื่องราวนี้เป็นยังไงเป็นปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่ค่อนข้างจะขี้โอนะขี้โวคุยโอ้อวดตัวเองเออฉันได้สมาธิขั้นนี้นะแล้วก็แบบมีผ้าอย่างนี้นะตัวเองนี่ก็แบบว่าจริงไม่ได้อะแต่ว่าชอบคุยโอ้เออฉันทำความเพียรอย่างนี้นะปฏิโยหยันคนอื่นไม่ว่าจะเป็นพระเถระพระนวกะพระมัชฌิมะถูกเขาอ้างหลอกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเรื่องสมบัติเรื่องโคตรเกิดในตระกูลนั้นที่บ้านมีฐานะอย่างนี้อย่างนี้พอพูดดังกันอย่างนี้ไปแล้วมีภิกษุรูปหนึ่งนี่เขาก็ค่อนข้างจะแบบก็ไม่รู้จะพูดทำไมไหนลองไปตรวจสอบดูสิมันจริงไหมก็จึงเดินทางไปตามที่เขาคุยโอ้นั่นแหละว่าเนี่ยถิ่นฐานของฉันมีทรัพย์อย่างนี้เกิดในตระกูลนี้ตามไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่หมู่บ้านนั้นเมืองนั้นในตระกูลนั้นโอ้มันไม่ได้จะมีฐานะดีอะไรก็เป็นคนจนเป็นกรรมกรธรรมดาข้าวที่บอกว่ากินดีๆเนี่ยทำไมไม่ได้ดีๆเหมือนอย่างตอนที่ฉันเป็นคฤหัสถ์ที่บ้านให้กินดีๆพอไปดูที่บ้านอีหลีจริงๆเนี่ยเอ้ามันไม่มีให้กินดีๆนะนี่นะมันก็กินปลายข้าวแล้วก็กับน้ำต้มผักนั่นน่ะโอ้ยกลับมาแชร์เรื่องราวนี้ท่านฟังเพื่อให้ภิกษุขี้โอเนี่ยเงียบลงนะแชร์ออกมาแล้วเขาก็เงียบเลย อ้าวมันไม่ใช่ความจริงนะนี่นะที่เคยคุยโอ้อวดอะไรไว้เนี่ยมันไม่จริงเลยนะคือบางอย่างในลักษณะเนี้ยสามารถตรวจสอบได้ไงท่านผู้ฟังเรื่องที่เป็นภายนอกเนี่ยตรวจสอบได้แต่ว่าเรื่องที่เป็นภายในบางครั้งบางทีมันก็ตรวจสอบไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันเกิดในตระกูลนี้มีเงินทองอย่างนี้คุณไปเปิดบัญชีดูคุณไปตรวจดูว่าพ่อแม่เป็นใครชื่ออะไรยังไงมันรู้ได้ใช่ไหมนี่เป็นภายนอกแต่ว่าถ้าเป็นภายในอย่างเช่นบอกว่าฉันได้ฌานสมาธิขั้นนี้แล้วใครจะไปตรวจได้อะถ้าเขาไม่มีเครื่องรู้ใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าอย่าทำนะเพราะมันจะเป็นการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนจะมาแถว่าเข้าใจผิดไปมันก็แถแหละคือเข้าใจผิดนั่นแหละเพราะนั้นมันไม่ดีในการที่จะหลอกลวงแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนัยยะภายนอกหรือภายในก็ตามพอเรื่องนี้รู้ถึงพระพุทธเจ้าท่านก็จึงพูดชื่อนี้ขึ้นมาเลยพีมเสนเรื่องนี้คือพีมเสนชาดกว่าภิกษุรูปที่ขี้โอชอบเย้ยหยันคนอื่นหลอกลวงว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่ในชาติก่อนเขาชื่อว่าพีมเสนก็มีพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันนั่นเอ้ายังไงตอนนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ของอุทิชพราหมณ์แล้วก็ไปเรียนวิชาของพราหมณ์ต่างๆอยู่ที่สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกไปเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ธนูคือเป็นพราหมณ์ที่เชี่ยวชาญในการรบในการใช้อาวุธคือธนูได้ชื่อว่าจุลธนุกหบัณฑิตธนุกหก็คือธนูนั่นเองเป็นคนที่ฉลาดในการใช้ธนูแต่ว่าในชาตินั้นตัวพระองค์เองเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาตัวเล็กซะหน่อยหนึ่งค่อนข้างจะเตี้ยทั้งแขนก็สั้นตัวก็เตี้ยไม่ได้มีรูปร่างที่สง่างามเขาจึงใส่คำว่าจุละลงไปแทนจุละธนุกหบัณฑิตเพราะเป็นคนตัวเล็กตัวเตี้ยซะหน่อยปรากฏว่าพอเรียนวิชาเสร็จเรียบร้อยก็จะหางานทำละไปหางานทำที่ไหนดีก็จะต้องไปหาอยู่กับคนที่มีกองทัพล่ะก็ต้องเป็นพระราชาในเมืองใดเมืองหนึ่งที่เขาต้องการด้วยนักแม่นธนูเราก็จะไปสมัครงานที่นั่นแม่จะมาคิดดูอีกทีนะว่าตัวเราเนี่ยมันก็ตัวเล็กกระจิตลิดคือหมายความว่าไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่มีหน้าตาดีชาตินั้นเกิดมาหน้าตาไม่ดีอ่ะคืออาจจะเป็นคนแคระซะด้วยซ้ำครับชาวคิดว่าแต่ก็อาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าคนแกร่งเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งในภาษาบาลีก็จะเป็นแค่คนเตี้ยเฉยๆไม่ได้ถึงกับคนแกร่งคือเตี้ยพอที่จะจับธนูได้อย่างมั่นคงขี่ม้าได้ออกการรบได้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสง่างามมีความคิดว่างี้มีความเตี้ยแต่ไม่คล่อมสูงพอที่จะยิงธนูได้รบได้จะทำไงดีถ้าไปหาพระราชาแล้วพระราชาอาจจะไม่รับก็ได้คิดว่าตัวเตี้ยอย่างนี้จะไปทำงานได้ไงไปที่อื่นซะเราก็จะหมดโอกาสเอางี้ละกันเราไปหาคนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงร่างกายสูงหน้าตาดีสักคนหนึ่งมาทำเป็นที่บังหน้าแล้วก็จะทำงานอยู่หลังฉากแล้วก็จะเลี้ยงชีวิตได้แบบนี้อันนี้คือคิดแผนขึ้นมาก็จึงไปเที่ยวตามหาคนที่มีคุณสมบัติประเภทนี้ไปเจอคนงานที่เป็นช่างต่อหูกอยู่คนหนึ่งท่านผู้ฟังช่างต่อหูกนี่ก็คือคนที่ทอผ้านั่นเองคนทอผ้านะเป็นการใช้แรงงานเป็นงานหนักไปเจอหมอหนึ่งที่ชื่อว่าพีมเสนคนนี้เนี่ยโอ้รูปร่างหน้าตาดีนะแต่ว่ามอมแมมนิดหนึ่งเพราะว่าทำงานหนักใช่ไหมแล้วก็สูงใหญ่ด้วยนะโอ้มาใช้แรงงานอยู่ที่โรงทอผ้าก็เลยถามมานี่ทำไมเธอทำงานอย่างนี้อยู่ล่ะพีมเสนก็บอกโอ้ยจะไม่ทำงานได้ไงฉันก็ต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเนาะไม่ทำงานมันก็ไม่มีกินละเฮ้ยทำไมท่านรูปร่างดีอย่างนี้จะมาทำงานอย่างนี้ได้มาอยู่กับเราดีกว่าเราจะหาเลี้ยงท่านเองเพราะว่าในชมพูทวีปเนี่ยไม่มีใครที่จะเก่งวิชายิงธนูเท่ากับฉันแล้วแต่ว่าฉันนี่ไม่มีร่างกายที่สูงใหญ่หน้าเกรงขามเหมือนกับท่านจะใช้ร่างกายของท่านนี่แหละเป็นตัวที่จะ ออกเสนองานให้พระราชาคือถ้าฉันไปหาพระราชาเองอาจจะถูกติเตียนว่าฉันเตี้ยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ให้ทำงานแต่ถ้าเอาท่านขึ้นหน้านี่แต่งตัวให้ดีแล้วฉันเองจะทำงานอยู่ข้างหลังเราสองคนพึ่งพากันนี้จะอยู่เป็นสุขได้นะมีเงินทองได้พี่มเหสีนี่ก็คิดดูนะมันก็น่าจะเวิร์มกันนะเอาลองทำดูก็ได้ไม่เสียหายก็จึงลาออกจากการใช้แรงงานในโรงต่อผ้านั้นไปกับจุลตนุกหาบัณฑิตแต่งตัวให้ดีไปหาพระราชาเลยหอเมืองพระนครศรีนี่แหละไปหาเสร็จปุ๊บได้โอกาสเข้าเฝ้าเสนอตัวเลยพีมเสนก็กล่าวว่าเนี่ยข้าพระองค์นี่รู้จักวิชายิงธนูอะไรต่างๆขอทำงานสนับสนุนเบื้องพระยุคลบาทของพระราชาพระราชาเห็นท่าดีหน่วยก้านเข้าท่าคือไม่ต้องมาเสียเวลามายิงธนูให้ดูอ่ะรับแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยคนเตี้ยๆนี่ก็สะกิดกันนะเตรียมกันมาแล้วธนูกหาบอกว่าอันนี้เป็นคนรับใช้ของข้าพเจ้าถ้าจะรับข้าพเจ้าก็ต้องรับคนรับใช้ด้วยให้มาอยู่ได้ไม่มีปัญหาพระราชาก็กล่าวขึ้นก็จึงให้ทั้งสองเนี่ยเข้ารับราชการให้รับเบี้ยวัดของหลวงประจำการอยู่ในกองทหารของพระราชาสถานการณ์ก็ผ่านไปไม่มีปัญหาเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ฟังทางป่าด้านหนึ่งของแคว้นกาสีมีเสือร้ายที่คอยดักจ้องทำร้ายกัดกินคนที่เดินผ่านไปผ่านมาชาวบ้านนี่ก็จึงกราบทูลเรื่องนี้กับพระราชาขอให้ช่วยพระราชาก็จึงจะส่งพีมเสนนี่ไปว่าให้ไปจัดการเจ้าเสือร้ายตัวนี้หน่อยพีมเสนก็ตกใจแล้วโอ้แล้วฉันจะไปทำยังไงล่ะเพื่อนเนี่ยโอ้จะไปจับเสือได้ไงโพธิเสกบอกไม่ไปเอาแล้วไม่ไปแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยพระราชาสั่งมาแล้วโพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าเดี๋ยวมีแผนให้ท่านทำอย่างนี้คือท่านพาคนไปหลายๆพันที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเดินทางไปถึงหมู่บ้านนั้นแล้วพาคนในหมู่บ้านนั้นไปทั้งหมดให้ทุกคนถือธนูถือหอกถืออะไรไปสักพันสองพันแล้วตัวท่านเนี่ยพอเห็นรู้ว่าเสือมันอยู่ตรงไหนแล้วพอมันลุกขึ้นนะท่านรีบหนีเข้าพุ่มไม้เลยนะหนีเข้าพุ่มไม้แล้วนอนหมอบเอาไว้ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาเห็นเสือแล้วเขาก็จะรุมขึ้นเข้าไปทุบตีเสร็จเรียบร้อยจับเสือได้แล้วท่านรีบออกมาถือเถาวัลย์มาด้วยเส้นหนึ่งพอจับเถาวัลย์ถือมาแล้วใกล้ๆเสือที่ตายก็ตะโกนขึ้นเลยบอกโอ๊ยใครทำเสือตายเนี่ยฉันว่าฉันจะไปเอาเถาวัลย์มาผูกจับเสือเป็นจูงเข้าไปเหมือนวัวถวายพระราชาถ้าเสือตายแบบนี้พระราชาเล่นหนักแน่เลยชาวบ้านนี่เขาก็จะสะดุ้งกลัวไงตกใจกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะบอกกับท่านว่าท่านอย่าบอกพระราชานี่ว่าพวกเราฆ่านี่โอ้ไม่ได้คราวนี้ท่านก็จะได้หน้าแล้วว่าเป็นผู้ที่จับเสือได้ฆ่าเสือได้พวกชาวบ้านนี่ก็จะไม่ปริปากเลยว่าตัวเองเป็นคนทำคนฆ่าแล้วแถมท่านนี่ก็ยังจะได้ทรัพย์มากมายด้วยแผนนี้ดีนะนี่นะโพธิสัตว์ให้แผนแบบนี้พีมเสนก็สบายใจแล้วไปเลยจัดการทำอย่างนั้นเรียบร้อยกลับมานี่จับเสือได้ด้วยได้รางวัลด้วยพวกชาวบ้านนี่ก็ดีใจด้วยว่าจับเสือได้พีมเสนนี่ก็ดีใจด้วยว่าได้เงินได้หน้าด้วยพระราชานี่ก็ดีใจด้วยว่าประชาชนนี่ก็ได้รับความสุขเป็นอย่างนั้นก็มีนะนี่นะต่อมาอีกวาระอื่นตั้งหวังมีกระบือดุคือกระทิงนั่นแหละกระทิงมันอยู่ในป่าทำร้ายชาวบ้านก็ออกอุบายแบบเดียวกันนี้เหมือนตอนที่จับเสือได้ก็เลยจับกระทิงได้เหมือนกันชื่อเสียงนี่ก็เริ่มมีละพีมเสนพอมีชื่อเสียงมีอิสริยยศเพิ่มขึ้นก็มีความมัวเมาในทรัพย์สินนั้นในลาภสการะนั้นในเสียงเยินยอนั้นมัวเมาแล้วพอมีความมัวเมาแล้วก็ดูหมิ่นโพธิสัตว์คือจุลตนุกหบัณฑิตดูหมิ่นว่าเนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยโถไม่เห็นจะอะไรเลยกลัวฉันนี่แหละที่ไปแม้แต่คนคิดแผนให้นี่ไม่ได้คิดถึงบุญคุณของเขาเลยนะพีมเสนนี่โอ้ยแล้วก็แบบว่าพอเริ่มกล่าววาจาสามหาวเริ่มกล่าววาจาที่ไม่ให้เกียรติกันเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นพูดโอ้ขึ้นบอกว่านี่ฉันก็ออกรบได้ทำอะไรต่างๆได้ก็โพธิสัตว์ก็นิ่งนะไม่ว่าอะไร แต่พออยู่มาไม่นานดูฝังมีกองทัพจากประเทศใกล้เคียงยกทัพมาเพื่อที่จะมาตีกรุงบรณสีมาล้อมเมืองไว้ท้าว่าจะสู้หรือจะมอบเมืองให้พระราชาที่ไหนเขาจะมอบให้เขาก็ต้องสู้สู้คราวนี้ส่งพีมเสนออกไปเฮ้ยโอ้ยแล้วฉันจะออกไปได้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรก็เข้าเจ้าข่าเสือข่าวัวมาแล้วจะไปกลัวอะไรก็เลยจับพีมเสนเนี่ยขึ้นช้างแล้วก็ให้แต่งตัวเหมือนพระราชาฟอร์มว่าจะออกไปรบโอ้ยพีมเสนนี่ยิ่งกลัวเลยทุกฝั่งว้าวถ้าเราแต่งตัวเหมือนพระราชานี่ก็จะถูกเขาเพ่งเล็งฆ่าได้เนี่ยโอ้ยจะทำยังไง หน้าซีดเลยนั่งอยู่บนหลังช้างใส่เกราะใส่หมวกอะไรเรียบร้อย โพธิสัตว์เห็นท่าแบบนั้นตามไปด้วยทุกฝั่งไม่รอดแน่พีมเสนหน้าซีดปานไข่ต้มแบบนี้ก็จึงขึ้นท้ายช้างไปด้วยพอช้างออกจากประตูเมืองไปได้เท่านั้นระหว่างเอ้ยข้าศึกนี่อยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วเขาก็ตีครองตีเกราะกระทืบเท้าเสียงโห่ร้องนี่บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นนี่พีมเสนี่นอกจากหน้าซีดแล้วก็ตัวสั่นแขนขาหลังนี่ไม่มีแรงเลยอ่อนยวบลงไปเลยโพธิสัตว์เห็นท่าดังกล่าวก็รีบผูกพีมเสนไว้ตั้งให้ตัวตรงเข้ากับตัวช้างเข้ากับที่นั่งเพื่อให้ไม่ล้มลงออกจากคอช้างให้ตั้งตรงอยู่ได้โอ้ยไม่มีแรงป่านนี้เลยเนี่ยพอช้างเข้าใกล้จุดที่จะประจันบานแล้วนี่ข้าศึกนี่โห่ร้องตะโกนขึ้นพีมเสนนี่นอกจากหน้าซีดเป็นไก่ต้มหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแขนขาหลังไม่มีแรงแล้วยังอุจจาระปัสสาวะราดเลยราดบนคอช้างนั่นแหละโถเพื่อนจุลตนุกาบัณฑิตก็กล่าวขึ้นนี่ขี้ราดเลยเหรอนี่นะโอ้ที่ว่าคุยโอ้อวดไม่แต่การก่อนนี่ตอนนี้อุจจาระปัสสาวะแตกไหลออกมาควบคุมไม่อยู่โอ้ยคำพูดกับการกระทำมันไม่สมกันเลยนะโพธิสัตว์นี่เห็นรูปการดังกล่าวก็จึงปลอบเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกลัวเพื่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการแทนให้เอาปีมะเสนยกไปที่หลังช้างให้ไปชำระล้างอะไรให้เรียบร้อยตัวเองก็ใส่ช้างเข้าสู่ที่รบเลยเข้าประจันหน้าทั้งใช้วิชาธนูทั้งใช้วิชาการรบบัญชาการอะไรต่างจนกระทั่งทัพของข้าศึกเนี่ยแตกหนีไปแตกกระเจิงไปเลยในการรบครั้งนั้นพระราชาทุกฝั่งก็เห็นอยู่ตลอดนะพวกข้าศึกนี่ก็เห็นด้วยคนที่เข้ารบนี่ก็คือจุลธนุกหบัณฑิตตัวเล็กนิดเดียวแต่ทำไมเก่งแท้ทั้งยิงธนูทั้งกล้าหาญทั้งวิชาในการฟันดาบโอ้รู้วิธีการลบกลยุทธ์อะไรต่างๆทั้งหมดชื่อเสียงของจุลธนุกะท่านผู้ฟังก็จึงกระชอนกระจายไปด้วยประการฉะนี้พระราชาพอรู้ความจริงแล้วก็จึงส่งให้พีมเสนกลับไปอยู่ที่โรงงานทอผ้าเหมือนเดิมแล้วก็ให้จุลธนุกะบัณฑิตนี่แหละอยู่ประจำการในกองทัพของพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองภิกษุรูปที่ค่อนข้างจะขี้โอนิดนึงนั่นก็คือพีมเสนนั่นแหละส่วนจุลธนุกหบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละในเรื่องนี้ทุกฝั่งเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราจะโกหกหรือว่าจะแบบหลอกลวงอะไรก็ให้มันทำความดีก็แล้วกันอะโกหกทำความดีมันยังดีกว่าโกหกแล้วไปทำความชั่วนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเอาความจริงดีกว่าสัจจะความจริงยังไงมันก็จะต้องถูกเปิดเผยอยู่ดีดังเรื่องที่ปรากฏในปีมะเสนชาดกนี้วันนี้ก็ฝากไว้3เรื่องทั้งฟังในช่วงของนิทานบรรณาเรื่องของการรู้จักผลไม้ว่าผลไม้นั้นมีพิษเรื่องของการรู้จักคำโกหกของคนอื่นคือเรื่องของการที่หลอกให้มาดื่มสุราแล้วก็เรื่องของการที่คุยโว้อวดแล้วแต่ความจริงปรากฏเป็นอีกอย่างหนึ่งในช่วงนิทานพันนันนั้นจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเรียนบ้าน